maar een stem alleen, is alleen maar een stem, is alleen maar een stem alleen. Een stem alleen is ontzettend alleen, een stem alleen kan niet alleen. Maar een stem met een bas en een fluit en een hoorn en een cel en een pauk en viool. Een trombone, een trompet, een fagot en oboe is een stem, maar geen stem meer alleen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Met het residentieorkest. Hij werd toen nog Paul tussen haakjes Pepijn genoemd. Ja, en dat was een flexidisc. Die is in groot veelvoud verspreid ooit. En, nu gaan we even naar iets leuks luisteren. Los Sarah Fontan. Die speelde laatst in Okki. En die hebben een plaat. En die plaat die ga ik even draaien. Dus Los Santos. Hoe heet het? Los Santos Fontan. Nee, Los Sarah Fontan. En de plaat heet Queda Pendiente. Tú esto, claro, porque yo soy en la base. Bueno, ya, pero la base puede ser... No, porque si no es demasiado... Thank you. Sarah Fontan, die onlangs in Oki speelden. En die hebben een album, dat heet Queda Pendiente. En we gaan nu luisteren naar de tweede kant. Thank you. La Sara Fontaine.